Killing. Call me when you've killed them all. How to make a killing. Donderdag in de bioscoop. If I were you, I might be nervous. Nu bij Dirk. Coolbest. Voor maar 99 cent. Vandaag je studieboeken. Morgen een stap dichter bij dat diploma. Welke plannen je voor morgen ook hebt. Begin vandaag bij de bank die denkt aan jou en aan de toekomst. Nu al zin in morgen. ASM Bank. Stel je eens voor. Een plek waar je alles los kunt laten. Ontspannen en opladen. Kom tot rust in de Thermen. En droom weg in ons luxe hotel. Ontdek de magie van Thermen Berendonk. Open nu eenvoudig een betaalrekening via de ASN-app en krijg de eerste 6 maanden voordeel. Bekijk de actievoorwaarden op asnbank.nl. Start je dag zonder barst. Opgelost. Autotaalglas. Geniet maar even van dit McDonald's momentje. Je luisterde naar de heerlijke cappuccino uit ons McCafé. Kom hem lekker halen bij McDonald's. Tijdens de Nederlandse keukendagen van Tulp krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van 5000 euro. De Nederlandse keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl. Nu bij Jumbo. Jumbo's koffiepads. Zakken van 36 stuks. 1 plus 1 gratis. En alle Hebro of Mora. Saté, lode toppings, lumpia of snackbroodjes. 1 plus 1 gratis. Jumbo. Onze bank. Ook van bewoners die de buurt een beetje beter maken. Bijvoorbeeld met een urban gym. Een repaircafé. Of ledlampen voor het theater. Met Rabo Buurtsupport geven wij de beste ideeën voor de buurt een financieel steuntje in de rug. Stem nu op jouw favoriete idee in de Rabo-app. De coöperatieve Rabobank. Onze bank. Broodje van de week. Ontdek nu je favoriet. Bij Kippie. Altijd met gratis saus. Kippie. Hey, kom maar op met je bonnetje. Want bij Shell maak je elke dag kans op je geld terug. Lekker toch? Gewoon even uploaden in de app. Dus kom maar op met je bonnetje. Goedemorgen, het Q-Music nieuws van 11 uur door nu.nl. Met Fien Vermeulen. Goedemorgen. Al 2 dagen een totale internetblackout in Iran. Dat meldt een wereldwijde cyberveiligheidsorganisatie. Eerder vandaag werd duidelijk dat sinds de aanvallen op Iran begonnen afgelopen zaterdag al zeker 555 mensen omgekomen zijn. Met die cijfers kwam het Islamitische Rode Kruis. Afgelopen zaterdag vielen Israël en de Verenigde Staten Iran aan. Die aanvallen zijn bedoeld om het regime daar omver te werpen en te zorgen dat Iran geen kernwapens krijgt. Advocaten die stoppen met staken en bezoeken de criminelen in de EBI in Vught weer. Dat is de zwaarst beveiligde gevangenis van ons land. Ze staakten sinds november uit protest tegen het cameratoezicht tijdens het vertrouwelijke gesprekken met hun cliënten. Na overleg is de kwaliteit van de camerabeelden nu verlaagd, zodat liplezen niet meer mogelijk is. Ook hebben de advocaten nu beter zicht op hoe er nou precies met die opname wordt omgegaan. Dan naar Engeland. Voor de Britse ex-prins Andrew is de maand niet goed begonnen. Bij een landgoed van hem is gisteren namelijk een enorme lading mest gedumpt. Waarschijnlijk gaat het om een protest tegen de voormalige prins die opnieuw zwaar onder vuur ligt. Vorige week werd hij namelijk gearresteerd omdat hij geheime informatie zou hebben gedeeld met de overleden zedencrimineel Jeffrey Epstein. En een eeuwenoude medaille is voor veel meer geld verkocht dan verwacht. Voor die plak van de Olympische Spelen van bijna 130 jaar geleden werd 120.000 euro betaald op een veiling. Ter vergelijking, dat is de waarde van ruim 60 gouden plakken van de afgelopen Olympische Spelen. Het gaat dus om een hele oude medaille, maar wie hem toen gewonnen heeft en met welke sport, dat is niet duidelijk. Het weer dan nog van Weerplaza, volop zon, soms wat sluierbewolking. Het wordt een echte lentedag, 15 tot 17 graden en morgen weer zo'n dag. 1 file gemeld in de Flitsmeister-app op de A12 van Arnhem naar Oberhaus tussen Oud-Dijk en Duitsland. 2 kilometer, vertraging 9 minuten. En snelheidscontroles op de A2 van Den Bosch naar Utrecht bij 100,4. Van Den Bosch naar Eindhoven bij 139,6. Op de A7 van Drachten naar Heerenveen bij 155,3. De A12 Gouda richting Zoetermeer bij hectometerpaal 20,8. En de A27 Almere richting Hilversum. Dat wordt gecontroleerd bij hectometerpaal 107,5. Menno Barreveld. Zometeen in de top 40 classic terug naar 2 maart 2021. Eva Max komt eraan, maar eerst Shakira en Zoo. Come on, get on up.

Max, Sweet But Psycho. Top 40 Classic. Nou, sinds vanmorgen is hij er weer. De visdeurbel bij de Weertsluis in Utrecht. Dus we gaan vandaag in de Top 40 Classic terug naar 2021. Ja, toen werd daar voor het eerst een onderwatercamera opgehangen. En via visdeurbel.nl kun je live meekijken met die camera. Nou, hoe werkt het? Als je nou een vis ziet op de livestream, druk dan op de bel. Dan weten wij dat er vissen liggen te wachten. En dan kan ik contact opnemen met de sluiswachter en vragen of hij de sluis voor de vissen wil openen. Ja, dat ging in 2021 wereldwijd al helemaal viral. In the Netherlands require a helping hand. De Utrecht in Los Países Bajos. De Nederlandse stad Utrecht wil vissen hun wandelingen erleichteren. Ja, dat was stol voor die vissen. Vanuit de hele wereld werd er meegekeken dus en op de deurbel gedrukt. Vorig jaar waren er 30 miljoen bezoekers. Ja, en ondertussen is er nu dus zelfs een visdeurbeljournaal. Iemand heeft de visdeurbel getatoeëerd. En vanaf vandaag kan het weer. De eerste keer was dus 5 jaar geleden. Wat stond er toen op 2 maart in de top 40? Nou, ik heb hier 3 liedjes. Welke van deze 3 vind je het leukst? Welke wil je horen? Laat het weten. Spreek het in de Q-Music app. Typ het in of klik op je favoriet in de poll die je ziet. Op 2, mooi liedje. Ik was het liedje eigenlijk een beetje vergeten. Op 2 stond Olivia Rodrigo met Driver's License. Is keuze 1 vandaag. Yes, said forever, now I drive alone past your street. Op 26, Miss Montreal. Keuze 2. En op 29, Pink and Willow Sage Hearts. Cover me in sunshine. Ja, laat weten welke je het leukst vindt. Het nummer met de meeste stemmen hoor je straks. Ook Lady Gaga komt eraan. En, alarmschijf. De Q Music, alarmschijf. Alex Warren, Fever Dream, Maximum Hits. Music. How did you know I was hoping for the sign? My heart was so close to closing time. Something about you hit me like a freight train to the chest door. Told you I ain't no liar. Watching you leave, son, in my dreams, baby, it hit me like a freight train to the chest. On the day we met, all my loneliness left the room the second. Like a fish. my side as the dust flies. Watch it burn. Abracadabra. Terug naar 2 maart 2021 in de Top 40 Classic. Toen stond Olivia Rodrigo in de lijst met Driver's License. Ook Miss Montreal met Door de Wind. En Pink Umbrella Sage Heart met Cover Me in Sunshine. En Roos Lakerveld die zegt... Ik ben vanaf dag 1 al fan van Olivia Rodrigo. Ik ga dus voor Olivia Rodrigo. Bianca zegt Door de Wind. Ik zie hier Kim, die zegt ik ga voor Driver's License. Pink graag, Cover Me in Sunshine, zegt Wander. Cover Me in Sunshine. We gaan voor Olivia Rodrigo. Pink met Cover Me in Sunshine op deze zonnige maandag. Ja, dan heb ik hier ook Demis nog. Goedemorgen Menno, ik geef mijn stem aan jou, want ik kom mezelf niet uit. Ja. Nou ja, ik heb dus gestemd op Olivia Rodrigo met Driver's License. Ja, ik kom eigenlijk gewoon echt van een koude kermis thuis. Die heeft namelijk niet gewonnen. 36% van de stemmen. Pink en Willow Sage Heart 23 en 41 voor Miss Montreal. Door de Wind is de Top 40 Classic vandaag. Ik zie je voor me, met mijn ogen dicht. Kan je voelen, met mijn hart op slot. Ik hoor je praten, maar je bent er niet. Nee, je bent er niet. En ik voel me verloren als ik jou moet verliezen. En je mag nog niet sterven, want ik kan je niet missen. Ik kan je niet missen. Door de wind, door de regen. Dwars door alles heen. Door de storm, al zit alles me tegen. Door jou. Ben ik nooit alleen. Ik voel je naast me. Als ik 's nachts op straat wil vergeten. Wat in mijn ogen staat geschreven. Je moest eens weten. Door de wind, door de regen, dwars door alles heen.

Ik had het net over de Brit Awards. Ik zag ook wat foto's van Dua Lipa daar. Die was ook weer om door een ringetje te halen. Hey, kijk even naar buiten. Het is vandaag wel weer echt een lentedag, hè? Maar ik ga nu een track draaien die je direct terugstuurt naar nog meer zon en warmte. En naar paardenbloemen. Doe je dat nog? Paardenbloemen plukken en dan die pluisjes wegblazen? Nee, hè? Dat zijn van die dingen die verleer je als je ouder wordt. En het ging natuurlijk ook best wel vaak mis. Weet je, dan had je hele bek vol met paardenbloem. Maar we gaan nu terug naar die tijd. Naar de paardenbloemdagen met Offenbach. De Dandelion Days. Vluchtige momenten van geluk, nostalgie en een verlangen naar ontsnapping aan de realiteit. half the world, it still keeps me awake. It's still spinning around, it feels like a spell that I can't break. And now, we don't sing anymore, afraid to be out of tune. What if silence stops making sense? What if there's nothing left to lose? If not now, then when? Should we try a little harder? Find a way to hold on to love, just love. Oh, if not now, then when? Should we try a little harder? Oh, oh, oh. Sometimes the more I see, the less I understand. I'm still spinning around, I'm still on my feet. But I can't dance, cause lately I don't see nobody make a sense. And maybe we just too afraid to make amends. It's like we see no other way, we'd rather break before we bend. But we may never be here again. Oh, if not now, then when? Should we try a little harder? Find a way to hold on to love, just love. Oh, if not now, Chef Special op Key Music. Het is maandagochtend 13 voor 12. Hoe was je weekend en wat is je weekendwoord? Dus één woord wat je weekend samenvat, of het hoogte- of het dieptepunt van je weekend. Mijn woord is prop. P-R-O-P. Prop. Ik had een lekker band. En ik ben lid van de ANWB, dus in die app alles ingevoerd. En serieus, nog geen 5 minuten later was de ANWB al bij de auto. En toen hebben ze hem even op de opblaaskrik gedaan. Ik denk dat het opblaaskrik heet. Weet ik niet zeker, maar zo'n opblaasding. Ja, ging die even kijken. Binnen een minuut had hij gaatje gevonden. Propje erin en klaar. Dus mijn weekendwoord had ook props kunnen zijn voor de man van de ANWB. Maar propje in de band. Maar jouw weekend, hoe was het en wat is je weekendwoord? Stuur je woord in de Q-Music app. Misschien ben je zo meteen om 11:45 mijn kandidaat in Weekend het Weekend. Dan lees ik 3 nieuwsberichten voor die dit weekend gebeurd zijn. 1 bericht klopt en van 2 berichten heb ik de waarheid verdraaid. Haal je het juiste bericht eruit, dan win je het Q-prijspakket en mijn koffiecup. Die krijg je sowieso als je meedoet, dus kom maar door met je weekendwoorden. Nu Mojo op Q-Music en Lady. Lady, hear me tonight.